20% rabacie zapłacisz tylko 2429 zł. A kupując wąską pralkę Beko z funkcją pupil o załadunku 7 kg, po 10% rabacie zapłacisz tylko 1079 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Minęła 19. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 15 dzień kwietnia. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Czas na serwis. Justyna Mączka, Filip Jarek. Po 21 latach mają zniknąć otwarte fundusze emerytalne. Rząd przedstawia swoje plany na reformę drugiego filaru systemu emerytalnego. Nie ma na razie informacji o problemach dla maturzystów w związku ze strajkiem w szkołach, informuje w Trójce szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Donald Trump zebrał już 30 milionów dolarów na walkę o ponowną prezydenturę. Wybory za oceanem w przyszłym roku. Gotowy jest projekt reformy emerytalnej, która zakłada przeniesienie oszczędności z OFE na indywidualne konta emerytalne albo do ZUS-u. O tym, jak będzie przebiegać ta operacja, tłumaczył w audycji bardzo ważny projekt w Trójce minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Zostanie całkowicie zapewniona ciągłość zarządzania tymi środkami, dlatego że dotychczas były zarządzane poprzez powszechne towarzystwa emerytalne, a te powszechne towarzystwa emerytalne zostaną przekształcane w towarzystwa funduszy inwestycyjnych. A nasze środki, które były na specjalnych rachunkach uczestników OFE, przejdą na nasze indywidualne konta emerytalne. Od stycznia przyszłego roku 162 miliardy złotych znajdujące się na prawie 16 milionach indywidualnych rachunków trafią na indywidualne konta emerytalne albo do ZUS-u. Każdy będzie mógł wybrać, gdzie zostaną przelane, jednak decydując się na IKE trzeba będzie zapłacić opłatę w wysokości 15%. Nie ma zapowiedzi, że w szkołach mogłyby się nie odbyć rady pedagogiczne decydujące o ocenach dla uczniów ostatnich klas liceów i techników. Tak mówił w Pulsie Trójki szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Od wydania świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej zależy dopuszczenie do matury. Przeprowadzenie egzaminów maturalnych w późniejszym terminie może mieć wpływ na rekrutację na studia, tłumaczy szef komisji. Wyniki egzaminu maturalnego powinny zostać ogłoszone 4 lipca. Tutaj bardzo dużo zależy od każdej szkoły wyższej, bo tu każda szkoła wyższa układa swój harmonogram, który, jeśli chodzi o rekrutację, został ogłoszony na 1,5 roku przed terminem tej rekrutacji. I co do zasady, pierwszy nabór w większości szkół wyższych kończy się 15 lipca, więc to wszystko się wtedy automatycznie, jeżeli by do czegoś takiego doszło, to wszystko się automatycznie przesuwa. Prezes ZNP mówił dziś, że jeśli proces będzie się rozwijał tak jak do tej pory, matury są bardzo poważnie zagrożone. Według jego informacji zdecydowane większość szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w strajku, tu cytat, tkwi w przekonaniu, że nie podejdzie do rad klasyfikacyjnych. Premier Mateusz Morawiecki, pytany o to, powiedział, że są to niewłaściwe słowa i tu cytat, ma nadzieję, że padły tylko w sposób wzburzony z ust kilku osób i nic takiego nie nastąpi. Matury, przypomnijmy, rozpoczną się 6 maja. Termin wystawiania ocen przez rady pedagogiczne mija 24 kwietnia. W szkołach trwa strajk, ale egzaminy w 8 klasach, a wcześniej w gimnazjach przebiegają bez większych problemów. 8 miesięcy po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym w Szaflarach śledczy zdecydowali się na przeprowadzenie drugiego, tak zwanego eksperymentu procesowego. W sierpniu ubiegłego roku w wyniku zderzenia samochodu z pociągiem zginęła 18-letnia dziewczyna, która zdawała egzamin na prawo jazdy. Egzaminator zdołał się uratować, usłyszał zarzuty nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym. Co chcą ustalić prowadzący śledztwo, o tym nasza reporterka. Biegły, który przygotowuje opinię w sprawie wypadku, chciał sprawdzić, jak działa układ hamulcowy w samochodzie egzaminacyjnym. W takim aucie oprócz hamulca kierowcy jest też pedał po stronie pasażera, gdzie siedział egzaminator. Ten drugi hamulec w czasie naciśnięcia wydaje dźwięk. To pomoże ustalić, czy podejrzany zareagował i próbował zatrzymać samochód przed przejazdem kolejowym. Biegli porównają teraz wyniki eksperymentu z nagraniem z samochodu, który uległ wypadkowi. Eksperyment przeprowadzono na tym samym przejeździe kolejowym i wykorzystano identyczny samochód egzaminacyjny. Podejrzany nie brał udziału w tych czynnościach. Teresa Gut, Radio Kraków. Pierwszy eksperyment procesowy wykazał, że egzaminator mógł bezpiecznie zatrzymać samochód po przejechaniu znaku stop. W pierwszym kwartale tego roku Donald Trump zebrał 30 milionów dolarów na reelekcję, poinformował sztab wyborczy prezydenta Stanów Zjednoczonych. Amerykański prezydent zbiera fundusze szybciej niż jego rywale demokraci. O szczegółach z Waszyngtonu Mark Wałkuski. 30 milionów dolarów, jakie wpłacili zwolennicy Donalda Trumpa na jego kampanię, to tyle, ile zebrali łącznie dwaj czołowi kandydaci demokratów, Bernie Sanders i Kamala Harris. Większość funduszy sztabu prezydenta pochodzi od drobnych darczyńców. Średnia wpłata to 34 dolary. Sztab Donalda Trumpa ma obecnie na koncie 40 milionów. Na tym etapie kampanii środkami takimi nie dysponował żaden z kandydatów w historii amerykańskich wyborów. Donald Trump rozpoczął formalnie kampanię 2020 roku, tuż po zaprzysiężeniu na pierwszą kadencję, na początku 2017 roku. Jako cel wyznaczył zebrać zebranie miliarda dolarów. Rywala prezydenta Trumpa w przyszłorocznych wyborach wyłonią prawybory w Partii Demokratycznej. Start w nich zgłosiła już rekordowa liczba 18 kandydatów, a niedługo dołączą do nich kolejni. Prawdopodobnie będzie wśród nich były wiceprezydent Joe Biden, który jest zaliczany do faworytów walki o nominację demokratów. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I ta korespondencja zza oceanu kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Mateusz Kusiarz. Dakarowców czeka przeprowadzka. Wszyscy już na dobre przyzwyczailiśmy się, że rajd Dakar odbywa się nie w Afryce, a w Ameryce Południowej, a od stycznia będziemy musieli przyzwyczajać się na nowo. Organizatorzy poinformowali, że przenoszą zawody do Arabii Saudyjskiej. Co na to zawodnicy, motocyklista Maciej Giemza zaskoczonym nie jest. Może nie jest to zaskakująca decyzja, ale bardzo, bardzo ciekawa, bo no tam jeszcze w tych rejonach, tak naprawdę na tym kontynencie rajdu Dakar nie było. Zawodnicy pośrednio wiedzą, czego się spodziewać, ponieważ to są jakieś tam okolice Emiratów Arabskich, gdzie startowaliśmy w rajdzie Abu Dhabi, ale jednak wschód to są całkowicie inne tereny, mniej piaszczyste, bardziej kamieniste i fajnie, bo to będzie dla wszystkich nowa przygoda, tak jak kiedyś to była nowa przygoda dla wszystkich w Ameryce Południowej po przenosinach z Afryki, tak teraz tutaj. Kolarskiego Giro d'Italia nie przenoszą, za to co jakiś czas zmieniają lokalizację startu i czasem zdarza się, że peleton nie rusza we Włoszech. W 2020 roku kolarze wystartują z Budapesztu, a na terenie Węgier będą ścigać się w trzech pierwszych etapach. W tym roku start będzie w Bolonii, ale w zeszłym Giro rozpoczynało się w Jerozolimie. A w Polsce rozpoczęła się dzisiaj antydopingowa kampania informacyjno-edukacyjna Gramy Fair. Celem projektu jest piętnowanie dopingu, a także zwiększanie świadomości, jak środki wspomagające mogą niekorzystnie wpłynąć na zdrowie sportowca. Wśród ambasadorów wielu sportowców, a znalazła się też m.in. była lekkoatletka Monika Pyrek. Moja dyscyplina wytoczyła walkę tak naprawdę dopingowej. Przez to też jesteśmy na świeczniku, bo tych wpadek jest zdecydowanie więcej, ale też jest więcej badań antydopingowych i mogę powiedzieć, że lekkoatletyka jest czystym sportem teraz. Z podziwem patrzę na osiągnięcia naszej drużyny, bo też mam wrażenie, że łatwiej się im startuje, kiedy tych dopingowiczów nie ma. Dwie godziny temu obiecałem tenisowe rankingi i proszę bardzo, Iga Świątek po swoim największym sukcesie w karierze, czyli finale turnieju w Lugano, zanotowała imponujący awans ze 115 miejsca na 88 i jest teraz najwyżej notowaną Polką, bo Magdalinet jest 89. Świątek jest też jedną z dwóch zawodniczek poniżej 18, która ma miejsce w pierwszej setce, a rankingowi WTA przewodzi niezmiennie Japonka Naomi Osaka. Bez zmian także u panów, na czele rankingu ATP Nowak Dziokowicz, Hubert Hurkacz jest 52, a Kamil Majszak 130. I na koniec transfery. Dwóch reprezentantów Polski zmienia kluby. Nie chodzi o naszych kopaczy. Szczypiornista Michał Szyba wraca z Francji do Azotów Puławy, a koszykarz Maciej Lampę porzuca Ligę Chińską i od teraz grać będzie w Bahrajnie, w Manama Klub. Dobrej pogody życzy sponsor Polomarket. Polomarket. Mój ulubiony polski supermarket. Przed nami noc z przymrozkami. Temperatura od minus 3 stopni lokalnie na południu do stopnia powyżej zera na północnym zachodzie. W rejonach podgórskich od minus 6 do minus 2 stopni. Nad morzem od 2 do 4 stopni. We wtorek im dalej na wschód, tym więcej chmur. Będzie padać też deszcz. Temperatura od 8 stopni na krańcach wschodnich do 14 stopni na południowym zachodzie. Nad morzem od 7 do 9 stopni. Dobrej pogody życzy sponsor Polomarket. Polomarket, mój ulubiony polski supermarket. Trójka. Program trzeci. Dziękujemy za ostatnie 3 godziny. Dziękujemy Państwu za listy, dziękujemy za telefony. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Darek Pieruk, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się i do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie laptopa, komputera PC lub IO z procesorem Intel lub AMD otrzymasz urządzenie wielofunkcyjne HP. Szczegóły u sprzedawcy lub w regulaminie na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.

Obiecałam w ubiegłym tygodniu, że wrócimy do tego albumu. Co prawda ze smutnego powodu. Ten piękny głos, który dośpiewywał w tle, to Sean Smith, którego pożegnaliśmy w ubiegłym tygodniu. A ta płyta to debiut The Twilight Singers, Twilight, as played by The Twilight Singers, i to początek dzisiejszego aksamitu. Elżbieta Malinowska, Anna Gacek. Dzień dobry, już niedobry wieczór. Zapraszamy do 21. Cienki lód, kruchy lód, cienki lód pęka mi pod nogą. Cienki lód, spływa lód, kruchy lód, oddychamy z ulgą. Nie mogę myśleć o niczym innym. Tracę czujność, czuję zamęt. Patrzę w górę i widzę światło, jak przeciera się przez chmury. To mi trudni deszcz, to odwilż jest. Świat ucieka wodą, zmienną miękką wodą. Wytężamy słuch, wytężamy wzrok. Widzimy teraz więcej, życie rodzi się na nowo. Kruchy lód, cienki lód, pęka mi pod nogą. Cienki lód, spływa lód, kruchy lód, oddychamy z ulgą. Przebyliśmy długą drogę i odrywamy od siebie wzroku. Mówimy mniej, bo wiemy więcej. Chcemy zacząć od początku. To mi trudni deszcz, to odwilż jest. Świat ucieka wodą, zmienną miękką wodą. Wytężamy słuch, wytężamy wzrok. Widzimy teraz więcej, życie rodzi się na nowo. Odwilż, Fish Emade Tworzywo, świeżo po wczorajszym koncercie w warszawskim Palladium. Jaki to był tydzień w ogóle, jeśli chodzi o koncerty? Gdybym tylko miała opowiadać o wszystko, co widziałam w ostatnich kilku dniach, to pewnie już nie starczyłoby czasu na muzykę w tym wydaniu aksamitu. Skupmy się na koncercie Fish Emade Tworzywo. Zresztą chyba skupiać się nie musimy. Mam wrażenie, że przez ostatnie tygodnie właściwie nie było dnia, kiedy w mojej skrzynce czy w komentarzach nie pojawiało się to zdanie, że gdzieś widzieliście ich w kraju podczas tej trasy koncertowej i że koncert był świetny. No i pewnie od wczoraj do grona tych, którzy mogą wyrazić takie zdanie, dołączają warszawiacy. Ale oczywiście, gdyby ktoś chciał, proszę pisać aksamit@polskieradio.pl, mój adres mailowy. Jestem także na Facebooku i na Instagramie, gdzie zresztą można zobaczyć fragment wczorajszego swetra, tak, sweter wrzuciłam na właśnie tam. Mówić właściwie nie trzeba, to jest ich moment, to jest ich rok, mają świetną płytę, grają świetne koncerty. Tyle jeśli chodzi o recenzję tego koncertu, ale oczywiście jak zawsze jestem ciekawa waszych opinii. Nie wiem, czy to fakt, że staram się wyrzucić z głowy myśl o przymrozkach w nocy, czy rzeczywiście po prostu czuję już wiosnę, ale dziś czasem aksamit wcale nie taki subtelny. Mam nadzieję, że nie bluźnię, kiedy mówię, że ze wszystkich projektów Jacka White'a najbardziej lubię właśnie ten, czyli The Raconteurs. Zbliża się płyta numer 3, aktualnie promowana właśnie tą piosenką, ich wersją utworu Donovana. I zbliża się także, co wiem od kilku godzin, nowa muzyka od Becka. There was a day. Sunlight blue. There was a day. Sunlight blue. Shelter, no more. Lightning to tytuł utworu i to zapowiedź nowej płyty Becka, albumu Hyperspace, planowanego i zapowiadanego jeszcze na ten rok. A skoro wywołałam temat wiosny, to jest jakoś wiosenna muzyka. Tak o niej myślę i pomaga mi w tym myśleniu przepiękne jej wydanie, opakowanie, o czym warto pamiętać w czasach, które sprzyjają nieopakowywaniu już niczego, bo wszystko jest już chyba cyfrowe. I to jest płyta też gdzieś jakoś aksamitna, bo gdzieś podszyta namiętnością, a przy tym właśnie czymś bardzo jasnym i bardzo pięknym. Washed Out. Oh, Ależ dawno tego wspólnie nie słuchaliśmy. Washed Out. A teraz coś, czego wspólnie nie mogliśmy słuchać jeszcze, ponieważ ukazało się w piątek i to najpierw była piękna wiadomość, to trochę niespodzianka, a później to już tylko była piękna nowa muzyka PJ Harvey. Sandman, PJ Harvey z gościnnym udziałem Gillian Anderson, tej Gillian Anderson, aktorki, ponieważ ta nowa muzyka PJ Harvey to tematy muzyczne stworzone do sztuki All About Eve, aktualnie wystawianej w Londynie. Zresztą nie mogę się już doczekać, ponieważ unosiła się kategoria sensacji wokół tej premiery i tych kolejnych wystawień i postanowiłam zobaczyć to i ja, więc opowiem, jeśli macie ochotę, za niedługo, jak wygląda ta wersja All About Eve. W rolach głównych Gillian Anderson właśnie i Lily James i obie panie pojawiają się jako goście na nowej płycie PJ Harvey. I hear you be. The Moth. PJ Harvey ze swojej nowej płyty ścieżki dźwiękowej do All About Eve. Ten utwór, który za nami i kilka kolejnych ma w sobie piano. Mam wrażenie, że ten instrument w ostatnich miesiącach urósł w muzyce i to jest cudowne i pojawia się coraz częściej i u tych, u których możemy się tego spodziewać i u tych, którzy zaskakują nas jego wykorzystaniem. No i te dźwięki są gdzieś blisko, coraz bliżej. W sobotę nawet kilka metrów od miejsca, z którego teraz do was mówię, bo ze studia imienia Agnieszki Osieckiej rozbrzmiewały przecież przez godzinę podczas koncertu Hani Rani. Kto był, ten wie. Było pięknie. Kto nie był, mam nadzieję, słyszał transmisję w liście osobistej i w tę sobotę jeszcze będzie postscriptum ten jeden utwór, którego nie udało się wyemitować w całości. Zatem będzie można choć na chwilę przeżyć to raz jeszcze. Thank you. Właśnie tutaj z Elą rozmawiałyśmy, że jakoś idealnie ta ścieżka dźwiękowa pasuje do tego, co widzimy właśnie na ekranach telewizorów. A potem powiedziałam jej, że w filmie ta piosenka towarzyszyła scenie jakoś apokaliptycznej i tak to trochę też wygląda. To wszystko, co dzieje się teraz w Paryżu, płonie katedra Notre Dame. Wygląda to naprawdę przejmująco i to są takie pierwsze zdjęcia. Naprawdę, naprawdę niezwykle przejmujący widok. Pewnie usłyszycie o tym więcej w serwisie informacyjnym. Więc schrońmy się w nieco innym świecie. Po raz pierwszy za chwilę z tej płyty, po 20 po raz kolejny. Skoro niedawno święto sklepów płytowych, postanowiłam przynieść dziś jedną z tych, które wiele lat temu sprawiły mi ogromną radość, kiedy się ukazały. Thank you. Hall. Wrócą po 20, Aksamit także. Teraz Agnieszka Opszańska. Teren. Kultura. Wczoraj oficjalnie zakończył się przegląd filmów o sztuce w Zakopanem. Reaktywowany 2 lata temu festiwal poprzez obrazy opowiada o artystach i przeróżnych dziedzinach sztuki. A od soboty znamy już laureatów przeglądu, a o samym wydarzeniu i filmach opowie już jeden z członków jury, filmowiec i operator Jan Wierzejski. Po raz drugi po wieloletniej przerwie festiwal Przegląd Filmów o Sztuce odbywa się w Zakopanem po ponad 30 latach. Cieszę się z tego, bo to bardzo prestiżowa i ważna impreza dla Zakopanego. Też taki festiwal, który się odbywa w czasie pozasezonowym, także dla nas to jest ważne, że to jest taki ukłon w kierunku Zakopiańczyków. Cieszymy się też jako Zakopiańczycy z takiego festiwalu. Ponownie obejrzeliśmy 30 prawie filmów o sztuce. Większość filmów biograficznych o artystach starszego pokolenia bądź nieżyjących. Udało się po 3 długich dniach w kinie wybrać nasze ulubione filmy. Udało się wybrać Grand Prix, 2. i 3. nagrodę oraz 3 nagrody specjalne. I tak z ponad 100 nadesłanych do konkursu filmów komisja wybrała 25 najlepszych obrazów, nad którymi debatowało już jury. To teraz czas na zwycięzców. Zaczniemy od Grand Prix. Film, który nas urzekł takim osobistym podejściem do bohatera, Ślady mojego istnienia w reżyserii Pauliny Ibek. Film o tak zwanym białym aniele piwnicy pod Belanami, Annie Szałapak. No, film zupełnie osobisty, taki ułożony, bardzo klarowny. Dalej, 2 nagrodę przyznajemy filmowi Mieczysław Karłowicz, Samotna wędrówka. Film dla mnie jako filmowca wyjątkowy, ponieważ perfekcyjnie zrobiony. Przepiękne zdjęcia, świetnie dobrani bohaterowie, świetne wywiady, film bardzo ładny plastycznie. I 3 nagroda, Przemijanie w obrazach Stanisława Baja w reżyserii Hanny Kramarczuk. Też bardzo osobista, ciekawa historia malarza. Wiele ciekawych, ważnych słów tam z jego ust pada na temat sztuki. To nagrody główne, ale na tym się nie skończyło. Tak, no mieliśmy jeszcze okazję przyznać 3 specjalne nagrody, wyróżnienia. Przyznaliśmy to filmowi mi bardzo bliskiemu z racji tutaj mieszkania od wielu lat i znajomości pewnego festiwalu muzycznego, czyli film Jazz na Kalatówkach, czyli Wolność improwizowania w reżyserii Piotra Kaczmarka. Kolejne wyróżnienie dla filmu, kolejnego bardzo osobistego, wzruszającego filmu Jonasz w brzuchu Lewiatana w reżyserii Krzysztofa Wierzbickiego oraz ostatnie wyróżnienie przyznaliśmy filmowi Plewiński Spojrzenia w reżyserii Katarzyny Kotuli, Pauliny Ibek oraz Macieja Dźwigaja. To laureaci i wyróżnieni na 22. przeglądzie filmów o sztuce, który wczoraj zakończył się w Zakopanem. A gdyby ktoś chciał nieco więcej poczytać o filmach, ich autorach i samym przeglądzie, to warto zajrzeć na www.festiwale.zakopane.pl. Zapraszamy do reklamy. Ty, a tam powiedz, no bo jak ktoś kupuje kilka rzeczy, to dostaje rabat za to, że kupił więcej niż jedną. A jak kupuje tylko jedno, to za co ten rabat? No na zachętę, mówi się, jak klient wyjdzie z rabatem, to wróci do nas z bratem. A jak nie ma brata? To z siostrą. Teraz MediaMarkt. 10% rabatu na wybrane produkty RTV i AGD. Na przykład kupując 55-calowy telewizor Philips 4K z trójstronnym Ambilight. Po 10% rabacie zapłacisz tylko 2069 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Wyobraź sobie niewyobrażalne. Graj o 220 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.